حق و انادیانو اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دی چه پزیان که چولی دی خپل زانونا وضل عنهم رکب شددین ما غباطل معبودان کانو یفترون چی دی جوڑول اللہ مالوسی لکی من العبادت و شفاعت یا دیوی چی مونگ عبادت دے لکو چی حلتا پر آل سفارش کی حلتا و بیا پا دربین کی مغی نخکاری وضل عنهم ما کانو یفترون لا جرما پخ خبر دام خلیل و سبوئے مانا کی حقنا فرا مانا کی لا بدہ او زجاج مانا کی لا انفعهم ذالک سوک بولا فیدہ ورنکی لا جرما شاول اللہ مانا کی بلا لا جرما او پخ خبر دا انہم فی الاخرتی چدی و پاخرت کے امال اخسرون رٹول نزیاد تاوانیان وی سفر لٹیو ڈگری الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقيننا كسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي نیکو عقیده او عمل ادوار خپل دي لا اله الا الله محمد رسول الله واغبطوا الى ربهم او عاجزي کړه د دي خپل رب ته توبه او باسل دي خپل رب ته انابت کړه د الله ته اخلاص کړه د خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فیا خالدون دیو پا جنت کیا میشئی مثل الفریقین صفت ددوار ڈلو تفاوت ذکر کی دی فریقینو چی دا اللہ تعبدو اللہ اللہ مثلا منی و نمانی کل اعما والاسم والبصیر والسمیع فشان درون ہم دے چی اشاراتم نبینی والاسم و دکون ہم دے چی اس خبر نوری والبصیر و دا سوک دے کل اعما والاسم دارا یو فریق دے مشرک دے امڑون دے ام کون دے والبصیر والسمیع بل طرف تا یو کس ریدون کے او ریدون کے ام دے دا مومن دے یو اگر دے چھ مسئلے منلے دا بل اگر دے چھ نیرے منلے حالی استویان مسئلہ دوارا برابر دی پس فت کے ندی برابر چھ دا دی عمل نرے برابر ہو نو عامل بے سنگ برابر چھ دا ٹول یوشان ندی افلا تذکرون آئے تازو نصیت ناخ لیک واقعات شروع کی گی اول واقعہ را داول دعوے سره متعلقی صورت کے سلور دعوے وکنا نپائے کہ اول دعوے و العبادت للہ وحده ایک یود اللہ عبادت بکے اللہ تعبدو الا اللہ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه خامخا پتا کس طرح منگلے گلو نوح علیہ السلام قبل قوم دا انی لکم نذیر مبین مخی ہوئی چی پیغمبر راضی ناغ دیل راضی انی لکم منو نذیر و بشیر انما انت نذير والله على كل شيء وكيل اني لكم نذير مبين دې ته وی تخفيف اجمالي تاسو پلنډه وي ورولو زتا اصل ایر درکون کې اخکار ایما کوي د غیر الله عبادت نه پرې ده الله تعبدو الا الله دې ته وی مقصد د تبلیغ الله تعبدو چې عبادت بنه کوي تاسو الا الله مگر د الله مالی او بدني او لساني ټول عبادتونه به یو الله لکوي التحیات لله والصلوات والطیبات من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ انی اخافو دیتوی تخفیف تفصیلی انی لکم نذیر مبین وضاحتو زو یردرکم تازلہ عذاب یوم علیم دا عذاب دورد درناکنا فقال الملأ الذین کفروا من قومهم اوی اغی معتبرانو چی کفر کڑو ردر قومنا چاچ پدی خلق کی کفر کڑو غیر پورتشو حماقتن تے گورا اول حماقت دار ما نراک الا بشرا مثلنا مونگ نمینو تالا رب کرده مونگ انتاک انسان دا نبوت نخالی زکا بشر دا دے نبی جوڑ شی دا چرتا نشی کے دے یو حماقتو چی دا بشریت دا پیغمبر نا انکار کی دا کمک علی وما نراک تباک دیم حماقتو او مونگا نمینو وما نراک تباک مونگ نمینو آگا چستا تابداری کی الا الذين هم اراذلنا مگر اغا کسان چې په مونږ ډېر غردي دلی دي اساقتنا فوز الكبير شاول الله سپک خلق دې په مونږ کې غردي دلی او نچ خلق دې باد یې رائے او سرسری سری دي سوچ نکي کني ستا عبداري به نه کولا بس کوم خبر او تاول کارش ور نظر په ورغوټه شو دې مطلب دار چې په ظاهر کې وستا مني لیکن په باطن کې جیم ستا خلاف دي اسی سرسری دې سرسرړ کی نور دن ملگریستان دی یو ماناشوا ارازلونا دا کمکل خلق دے او خیاران ستا غاڑے تا ندی راغلی دوے مانا شوا ظاہر کے دے ملگری دی او باطن کے ستانے دی ملگری یا ظاہر کے دے ملگرتیا کی او دن نہ سوچن کی جدار ملگرتیا سڑے نہ دے فکر نزغری درم ہما کا تو ہمان را لکم علینا من فضل منگنے من استاذ را پارا پخ پلدان باندے اس قسم لفضیلتو زمون خکولی نئے زمون غٹ نئے زمون ساربن نئے زمون مالدار نئے وغیرہ وغیرہ بل ترقی بلکہ منگا گمان کو بتا سر دروغ جنو بالکل دروغ جن یہ قال یا قوم ارئیتم دیو تو مقتضیات ذکر کیجئے جیسے پیغمبر ہے ماں وی وی رے زما قوم ارئیتم تاسو مال خبر را کے ان کنتو علی بجنۃ من ربی قیم دو پا واضح دلیل لقبض رب لطر اپنا عملی بیان زکو ماں زو اگر دلیل تاسو تا پیش کو ماں دانوے ماں اور پیغمبر دے گو تو دادا تو ماں پاس ذکر آجے جی مال رب جی نہ راکڑی دی وا تانی رحمت من عندی اور آکڑے دے ماتا پیغمبری راکڑے دا ماتا پیغمبری رخبل تربا فامیت علیکم نو اگا پٹشوی دی علیکم پتاسو نزسو کما کھا خبر پتاسو بانے پٹشوی دی فامیت علیکم پٹکڑی شوی دی چا پٹکڑی دی خوا اللہ فعما اللہ علیکم دیکھ زما سو قصور دے تاسو بدبخت ہے انلزمکم ها وانتم لا کارون ها ذمیر راجے دے بجینے اور احمد تا چمخ کے ذکر شو آیا الگو آیا اتپو پتا زبان دے دک بجینہ اور احمد دک توحید پر زور تا زبان منو کو وانتم لا کارون تاس دل ربت گڑن کی داس اللہ نے کی استار دین توحید اسلام نہیں کو گو اور در دربان دے اتپیا سے لالچ میم نشت لالچ نی ماں تنخواہ را رسوک نہ راکی تو تنخواہ کار نو کو ماں لا اسألکم علیہ مالا نغوارم ستاسو ناپا دے تبلیغ بانے اس قسم لمال چسر آکی نو پا آخرت کی براکی اے نجریہ اللہ علاللہ اے ندی دمارا مزدوری مگر پا اللہ آخرت کی بدا اللہ نو گھڑنا منڈا پر قالما دی بہت ویج دا شتوش علا کرن نو منگ بدل خوال راشو اور دا خواست پا ظاہر مسلمانان دی اور دن نجکم دے نو منافقان گندگی دی نیمانی نوی و توامان بی توارد اللہ دین آمنو زنی مالر کونکے شڑونکے اگا چالا را چیمان راوڑے دے اللہ تو وجہ ولی نشڑم انہم ملاقو ربیم یقیناً دیبا مخامخ کی اخفض ربتا یعنی دا حضرات چی دی مقربان شاہدی دار بادشاہ نزدے خلق دے ولیکنی اراکم قوم تجہلون لیکن زتا سوی نما دا سے قوم چھے نہ پوئے گئے ذکر دا سے بے پہلے خبر کوئے ولیکنی اراکم قوم تجہلون دا مطالبہ غلط سر چھتا ہوئے چھے یار دا پلان کے رے پر استا پا جماعت کی نین دو پا کیم کا نین بیازتی اوزما ہم پلان کی چھے سے نقصانات تیغا ذکر کا کنا مومن سڑے رے کی دے برابر دا ولی توبہ سے پل داخل داغ پہ اخراج موقوف کے ویا قوم من ینصرنی من اللہ اے زما قوما من ینصرنی من اللہ سوک بے چھ زما با مددو کی دا اللہ را عذابنا ہن طرف توم کدو اشڑم دی دا کو نیکان خلق دے مقربان دی ادنا چھ اللہ مارا ہونی سی افلا تذکرونا اے تاسو نپوئے گئے پدونا گھٹا خبرام نفی کی دا غیر لوازم نبوت ہو کمی خبری چھ دا نبوت دا لوازم ندی اغدا مانا ولی غوارے یار دے زکن منم چلے در خدانی نشتا دے زکن منم چلے پا غیبو نا پوئی گی ادھے خو ملک نلے ما کلوی دی جیزا ملک ما کلوی دی جیزا پا غیبو پوئی گم او ما کلوی دی جیزا در خدانی دی ولا قول لکم او نشتا او نویم تاسو تا عندی چیزا ما پا قبضہ کی خدائن اللہ الہ اللہ خدانی دی زکر کما در خدانی وی او تاسو بیار آتلے مالا نزون من لم خدانی او من لی دوار کے پرک دیکھا نا کیو سڑی ہوئی چرا شمالا دا بدر کم ادا بدر کم دے اگر مسلی لنا دے راغلے دیم دا کی خزانی لنا راغلے دے ولا عالم الغیبان دعوائے ما چیزا پا غیب پوئے گام دا بتاسو پا غیب چیزا پوئے گئے تاسو پیم نا پوئے گئے چی پا دیو پتولا گولے دے جدا منافقان نی زمان ملگری ظاہر یو شان دے و باتنے بل شان دے ولا قولو انی ملکون و زنوائے ما چیزا ملکی ما ولا قولو زنوائے للذین آغا چاپ بارکے تصدری آئینکم چی تاسوائی راز رنا بادی رائیو پیغمبر جواب نپری دی خبری کی تصدری آئینکم چی سپکی گرنی ستاسو سترگی خو خبر مخکې هغې کړي دي جواب وروسته پیغمبر ورکی لن یوتی یوم الله خیرام چې هرگز به ورنکی دیلا اللہ اس قسم لئی ایمان و ثواب اللہ عالم بما فی انفسهم اللہ قبول پاگی چی دی پزرونو کسی دی انی زل من الظالمین دو پتا غوخر ظالمانو نیم دعوه بغیر دا دلیل نلا ظلمی قالو یا نوح اویل دی اینات گرو یا نوح اے نوح معقول جواب نشی ورکو لینو ورطوی خد جادلتنا تا منسر باسنا اگدکڑل تامو سره باسونا شروع کړل جدال ویل کیږي جګړه تا مناظره تا د جدل نه ماخوذ دی دا په لغت کې دی ته وی جدلو چې اور اته د بل سره برابر کې تو یې کې او غټه کې مضبوطه کې د دیو جن عباس چه دی چې کوم خکار کی هغه تا اجدل ویل کیږي ځکه په ټولو مارغانو کې هغه تا قطور دی نو ته کوم سره ډیر جات باسونه کې پاک سر تا جدال نه زیات کړل موږ سره باسونا باس هغه جو کړی دی خو درنه کې دی غوته مسلې لراجه خواغی نرازی اما کما جنگی ویدا باس پریدا توی عذاب برازی کنن لند خبره اینی اخاب علیکم عذاب یوم علیم و اینی لکم نذیر مبین دیده که ناس چنو پتا مبانی چکل برازی قالو یا نوح دیوه نوح قر جادل تنامون سر دی باسونا اکرل دیر باسونا اکرل جیاد تکرل ججال نامون سر باسونا وزدہ باس پریدا فاتنا بما تیدنا روڑا غازاب چتی مون سر وادا که امگ ان کنت من الصادقین کے رشتے نے بخبر دعویٰ کے جواب قال انما یاتیکم باللہ یقینن تاسو لبا دغال انما یاتیکم رالیگی باپا تاسو دکا عذاب اللہ انشاء کچتے خوخشی بیان القرآن میں کون ہوں عذاب دینے والا زسو کے مجھے عذاب بور کم زخو عذاب نشم در کولے انشاء دا معاملہ اللہ تسپارے لے شوے دا ماتا نہ تسپارے لے شوے ومان تم بے موجزین علت نئے تاسوا جس کو ان کی اللہ لرام کراٹنگ اکڑے نویابت ایڑا کو نوخے ولا ینفعکم نصحی ما خستا تو دیر خیر خواہی اکڑا لے جو لے کے دل خیر ہے چوما خو فیدہ نکی او فیدہ ندر کی تاسو لدمان نصیت او خیر خواہی ان اردتو کد غوارمم انمتا لکم چس تاسو خیر خواہی اولٹاو ما ہر پیغمبر ناصح دے ناصح امین دا خو بیا شیطانم په دغه جامه کې راغې وقاسمهما انی لکما من الناصحین ان کان الله یرید ک الله غواړي تاسو د عنایت د وجې ان یو یکم چې گمراه کی تاسو زګو گمراه کی چې نادیان یې زبس وکړی شم هو ربکم دا الله تاسو رب متصرف دی ویله ترجعون دی الله ته تاسو واپس کولی شئ ام یقولون افتراه ا یقولون افترا ای دیوای چې رضان نه دا قران جو کړ رضان نه دا قران جو کړ دے سو کوئی چې دا پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم امت ته اوس دې کې خبره شروع شو ا سو کوئی چې نه دا واقعه د نوح علیہ السلام را روانه دا ای دیوای چې رضان نه جو کړ دے و تو آیا ان افتره تو کما رضان جو کړی فعلیا اجرامی پما باندې زماره جرم سزا را عقوبت جرمی فوز الکبیر وانا بری ان ز بیزار مما راغنا تجرمون چ تاسو کوم جرمونه کوي نو یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره ده جمله معترضه شولا یاد نوح علیہ السلام د کوم کیسه را روانه ده و اوحی تکملو تتمره دغه واقع و اوحی الی نوح او وحی وکړی شو الی نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام تام انه لن یؤمن من قومک چارگز نوی سڑی ایمان نروڑی ستار دی قومنا چچا ایمان راوڑی دی ریسو دانی دی تا دینا علاوه ایسوک داسی نشتا چیغی ایمان طرف تراشیم آگا چی نوح علیہ السلام ویدو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا دے زکر ویرو چی وی وطشی ہوا لن یومنا من قومک الا من قد آمنا مگر اغا چاچی ایمان راوڑ دے چچا ایمان راوڑ دے ام دک کرا نور پا کسو رازینا فلا تب تیسو نپس تو مخبا کی گام فلا تب تیسو تو مخبا کی گام بما کانو یا فالون پایبانی چی دیسا کولو دادا نوح علیہ السلام واقع چکم ذکر کی مکی صورت کم ذکر شولا خیو کسا کے دیر دیر فیدی مکی صورت کے دل ذکر کرلا چھ پتلوار عذاب غواڑی ندیتا دا نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کا چھئی میں گورے تباہ کردی ندیب ہم تباہ کی گی دی صورت کے دل ذکر کی چه پیغمبر کدی تعالی تکلیف درکی کرا نو علیہ السلام تم ډیر تکلیف ور رسول شوی له خنداگان اور پوری شوی دی وسنا الفلکا بیاوننا جوړوا کشته بیاوننا زمونګه په حکم زمونګه په نگرانه کې زمونګه رسترګو دوړان دی کشته جوړوا بے حفظنا بے علمنا ہر پیغمبر چی دے دا اللہ پا نگرانے کی دے چا تا دا سے نو غرضی گی چی دا قوم پا مخ کری زلیلے شی دا نور لیڈران نی دی تا نن امیلونا چی بلورا دے پسخا گوبانی ولی پا ٹماٹر اسخا سم ٹماٹر کو لگران دی پسخا اسخا ٹماٹر پا غیئے ولی لیکن پیغمبر چی اگر دا سنی چا غراو وردی گی چا ماو تا بیا زان سمکو دا دل میں بیرلی دا بل در بے کخیری گھٹو ما واسنا الفلکا بی آئیوننا ووحینا او زمونگا پا خودنا زمونگا پا الہام یعنی زڑکی برا تزوا چو ما چا کشتے با پا دی طریقے سر جوڑے کشتے جوڑا وا واسنا الفلک ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو او ما سرا باس مکوا پخلا سن دا غچا کے فی نجات اللذین ظلمو چے شرکے کڑے دے دامو آئے چے دے پکے پرے دا ار یو مشرک چے دے ندے باوز دا ختمو ما انہو مغرقون دی با غرق کولی شی زکا مجدد سے بم لکلی دے مکتوبات کے او دلتا ہم مفسرین لکلی دے چنو علیہ السلام بے پا لمسی کے ان غاڑو ٹیٹو اب یا وی لکڑا گونڈ کورتا گیر کو تدی بڑا خیالو چگن مڑ شو تدن بیغم شو نو بیا برا گے او دعوت بے چلو تردی پورے چی اوزل روانو او یو بڑا سر اخفل زوی او دل تا مفسرین لکی و معاو ابنو و وی توقع و علا آسا بڑا چی دی اگر کمزور او آسا و سروا امسا و سروا اخفل زوی تا ہوئی اے دما بچیا او گور دا گی بڑا تا کنا دا دے چرا روان دے دیرے پا دوکا کے وانے چی دا دے روان سڑے دے نا دیو تاوی ما کس کا دا لیشتے ہونا دیو تاوی ما کس کا او کونٹی را کا ناغا پیم گزارو نا اکڑلو تردے پورے چی سالت دمالا وجی وینے پا مخبانے رو بیدلا ناغا وقی نو علیہ السلام ہوئے چوز دی تباش نڈے را زیادہ تبخی نو تبھی کشتے جوڑا کہ یو کور گنتا کے جوڑ کا سنگے جوڑ کا ماں وی درے خانے درے صورتوں نے گنتا کے پکے جوڑا وا دا دے دا سر چے دے دا تاوس گنتا کے جوڑ کا دا کشتے اور دے دا مخو کا چے دا مرغے گنتا کے جوڑا کا اور دے دا لکے چے دا رمانگی گنتا کے جوڑا کا دا سے کشتے جوڑا کا خانے پکے جوڑے کا ہام بھی پکے سام بھی پکے یا پس بے پکی دادرے علاقانو او چاچی مان یو سو تنو راوڑے دے اغیو پکی دو کشتے جوڑا کڑے دا مفسرین ویش پک سوا گذا اگدا او عرد او 330 گذا او دازی پا برا باندے ام دازی دیرش گذا واپ او درے خانے یا پکی جوڑے کڑے وی یو خانہ دا وحوش و درندگانو زناور دا پارا او دا منز دار غامیخ را پارا او دے یو کے چکم دینو دیو او چاچر سر ایمان اگا چکم دینو راوڑے ہو کشتے جوڑو لا یاران بطلر آتنا دا پورے بے خاندل نو علیہ السلام و سلام بارہ کی رکی چلے نجارو پیشے تسپک میں گورا تمو اے ترکان ترکانی کوا خزل کالی کوا پیشے چلا دا سڑے کاسف دے ہلکا سے وہ حبیب اللہ ہے تا دا اللہ دوست ہے ویسنا الفلک جوڑولے کشتے سامان جمع کا کنا الواح و دوسرو دیتا بھی کشتے فدی طریقے باندے میخونا او تختے وغیرہ ملأ اگی بیا تماشا جوڑا کرا وکلما مر علی ملأ من قومی کلما حماقت دا قوم یو وار دو وار نا ہر وار ارزل چے تیرے دب پد باندے یو ڈلا دا قوم ددنا مشرانو نام سخیرو منہو مسخرے بے کولے پد پورے دوبو نم نشتا نخی دوبو نخکاری عدتو گورا پہوچا کشتے چلی چاویلی لیچنہ دید سر میں جکم دین کشتے لی دلی نوا نو خاندل وجرا دی پکی لاس جوڑی ہے سیزان لب مفت لگیا رہے و تکلیف رسی ہوئی وطا نوح علیہ السلام این تسخرو مننا فا اننا نسخرو منکم کتاسو ٹوکے کوئے منگا پورے نمونگ بم ٹوکے کو پتاسو عذاب پسر اجار لے تاسو ٹوکے کوئے کما تسخرون لکا جتاسو ٹوکے کوئے تاسو اس خان دے خمان دوہے کا مفید طالبین کی دی سوکتے چا پورے خان دی نخنداغانی وہ پچمو دی بور پورے کی دی شیم پسو با تالبونا زردہ چتاسو توپت ہو لگی من یاتی عذاب یخزی داون دا دنیا حالت تے من یاتی اغا سوک چرا بشدتا دا سے عذاب چرا سواکی بدل رپا دنیا کے چرا بسو کی ویعلو علیہ اور آبشی پا دباندی دا مرگ نرستو دا سمارا اخرویا عذاب مقیم عذاب دیرا ہمیشہ دا برزخ نوالا تر خیرا بیا دا ختم دونا دا زنکدن نبا شروع کی گی حتی اذا جا امرنا تردے پورے چراغی دا منگا آغا حکم دا عذاب چو سے تباکو وفارت تنور اور روخ اٹکے دا تنور جوش وہ تنور سوخ ہوئی چی دار وجہ الارض نکے نایرا فزمکہ کی اوبخ کارش ولے اسوخ ہوئی چی دار اللہ را غضب نکے نایرا حقیقی معنی اغدا تنور نرا خو لیکن جمہور داوی اللہ مالوسی وی تنور الخبز عند الجمہور جمہور داوی چی رڈوڈو تنور یادی تنور پختو کیم دے او عربے کیم دے او پارسے کیم دے شکم طالبان تنور خدا قل نحمل فیا من کل زوجین اثنین منور طویل سوارکا پدے کے کشتے کے من کل زوجین دار قسم جوڑے جوڑے نام ضروری زناور دان سرواخ رچ پوبو کے گی جوندی نہیں چپارے کے دے چیو پوبو کی جوندی پارے کے گی خپرے دا غمر آلا او چی دے انسان دا پارا فیدہ پا کنی غم لرکوا او چی دے انسان دا پارا فیدہ او پوبو کے جوندی نیچی پارے کے دین کشتے تیراولا تو خم دا پارا جوڑا جوڑا دا دے خواہ کام اسنے نے دو دوام و آلکا و سور کا پکی سوار کا پکی خپل کورنے لرہو ما وحمل آلکا اللہ من سبقا لے القول و من آمنا مگر غصوک چمخ کے شویدہ پاغ باندے خبر دا عذاب دیو پکنی ومن او سوارکا پکے غصو کا آمنا چیمانے راوڑے دے کوروالو نالاوا دا کزان پکے سوارکا دیتا ٹکٹ ورکا انور لوے زمل لگاوا دیو پکنی دس انور زے کم دے نسوکوی کوفرا او سوکوی چندہ شام دے سوک سے آجی ارد ہے چلے سر دموں سے کار دخوا زے بہنو اور دے زوجین قوم ابن کثیر نور بلا خبری کڑی دی چھے پدے کے جکم دینو منگ قرآنے کو اور کشتے اگر پڑی اشلو لو نوح علیہ السلام تو شکایت شو نوہ و توش والا چھے ہم ذرے کو پکشتا کنا نو پدے لکے والا لاس ہوا نو پیشو و پیراشی پیشو پیشنگڑے دوڑا بھائی او د پیشو د منګه خو بیا بل سر نه لګي ناس دې دغه یو منګه کو غم پیشو خړل وکنه نو بیا غ تو غم خرابيږي خو هیڅ شي دې کړی دې دې پی بیا پرې کشته کې چې کم دې نه ګن ډېر جات خور شو نو بیا شکایت شو نو ورته وې تی خو پکشته کنه نو چې دغه په دې لکه باندې لاسو نو خنزیر دې نه پیرا شو نو بس خنزیر لګې دو اور اسون سونا سچیو نہ دا ٹولے او خوڑلو گن اگر خوری کنا گندگی نار سے صفا کڑلو لا نصدقو ولا نکذبو اسرائیلی روایات تھی وما من معو الا قلیل ایمان نور آوڑے معو دد سرا الا قلیل مگر ڈیرو لگوش پکتنو کزیاتے ناتیا کسانو یا سلویخ تو یا دیرشو یا تو خطا دا قول خدا رے چنو علیہ السلام او زامنی و سرا او انگین دے و سرا اسا یو اتکسان و سرا کو دیر لگو چھ قرآن ویری جی قلیل نہ دیر لگو نہ نیم سوا کالا کے دغ دانے یا سو پیدا شوے وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجرحا و مرسام دغر کے دو خطر ملرا دیوتا ہوئے سورے گئے فی آپ دے کشتے کے پہمداد دنم دا اللہ دا دے روانی دلی و مرسا دا دے ادری دلی دا معبودان باطل نشکو لے دا یو اللہ کی سورت مومنون کی بمراشی گویا ریموٹ کنٹرول یہ پا بسم اللہ دے بسم اللہ وایا روان شوا بیا بسم اللہ داغین آباد بیا دا کشتے ادری گی بسم اللہ مجریہا و مرساہا او بیا مفسرین دا لکلی دی تاریخ مخول دے ڈیری پا کشتا چے دس رجب پدے سوارشو اور دس محرم باندے اگر ہوا تلو واللہ عالم ان ربی لغفور الرحیم یقیناً زمان رب خامخا بخون کے و میرا بانا دیت نکر اچانا خوادی خواست شوی نا اللہ پاک بے بخی ہر حال کے انسان اللہ طرف تا محتاج دے نا اللہ برد گناہونا اپ ختم کی او دل سزانا ور کی رحم یہ خوی دے وہی آ تجربیم فی موجن کل جبال دا کشتے روانوا بہم پدی دا کلی سوار خلق پک ناستو کل جبال پشانتے دغر ونادا نوح ابنہ آواز کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل زوی تا دے سکز وے ہو چالی کلی دی چنا سکو لیکن دیا بنیا دا تصغیر ندا معلومی گی چی سکز وے ہو اور ڈیر زیاد خپا ہو زدہ ببارکی دیوی دیدی چی دیر ام ماسر پکشتے کے سورشی آبو نیر کم مانا سوال لے چی و تیوی دیدی نو چی دیر پارویدہ و پاسپورٹ باغ چاہتا جاری کے چی ایمان پکی کنا نسنگا و تیوی چی رادہ زویا کارو زوی شی نزا میرٹ میں خلاف خوبا نچا جیگی کنا چی بس زوی رشن آرسا چی والا کہنا کوای نمو بسرین جواب کی چی مخ کے تدا مقدر امنا چی زرزر ایمان روڑا دی ایمان نپس را سورشا چنشتر در سنت کرن در در امتحان ورکا وی پاک المدارس کے کنا دین پس پا میرٹ برابر شا ارکم مانا ایمان وقت کے روڑا بیاس رادہ کشتیلا او ابو منصور ما توریدی وی چدا کنعان پا کے منافق ہو پورا خبر نو نوح علیہ السلام ددنا ددنا خیالو گنا دیو مومنین وطوی یا بنی ارکم مانا ولا تکم مال کافرین او مکے گا مال کافرین دے کافرانو سرا پاکی رکے تا دین سفا معلوم شو چی سراحتن چی دے کافرو انو علیہ السلام تا پتا ہوا نگو ادک بوالو چی دا غرق نمخ کے مخ کے وطوی چی ایمان طرف تراشا او دا غرق نروس تو صرف دا افسوس پا طور بانی کسی ویری نویری بینو قال ساوی الاج والن یاسمونی من الماء اوی وطا دے کنان زردا چ زبا پنایونی سما علاج ورن دا سے یو غرتا یا سمونی چ بچ بکی مال را من الماء دو بونا التبا ابن را رسی ما بن غر کی غر تب او کی جما نہ دو بونا او بچ شما دا خدا اللہ رت رب نہ بلا ردا و غر تم در فی جی قال لا سم اليوم من امر الله الا من رحم وہ وتنو علیہ السلام نشتا ہے سوک بچ کو ان کے نن رز غرم نہ ونا امنا شیم نہ دالا قہر نہ اللہ مر رحیم مگر اگر سوک چ اللہ پہ رحم کی نہ غب بچ کی گی سلور تو جی دی لا سم اليوم من امر اللہ الا مر رحیم دو سر بہ استثناء متصلہ اور دو سر بہ استثناء عاصم صغر اسم فاعل او دا مر رحم دا دین مراد اللہ یعنی رحم نمانا دارا لا عاصم الا الرحم وهو اللہ بچ کا ان کے درحم کا ان کی نالاوہ نشتا غد اللہ رحم بیو اللہ کی بچ کا ول دیو اللہ کار دے بل سوک بدا سی نشکو لے یو توجیدہ عاصم اسم فائل سے غرہ او مر رحم نمراد اللہ زیمت ہو جے اس میں فاعل پمانا رس مفول راضی کرے اس مفول پمانا رفاعل راضی کرنا استاد مشکوری ماں یعنی شاکر ماں شکر اخن کے ماں نکل اسم فاعل بمانا را اسم مفعول لازی عاصم بمانا را معصوم کا دا سے مرحم بمانا را مرحوم کا لا معصوم الا المرحوم ندے بچ کڑے شوی مگر اگا چی پیرا مکڑی شی دا دو توجی چی مونگا اکڑے پدیست اسنا متصل شوا درے متوجی لا عاصم اليوم من امر اللہ لیکن من رحم لیکن من رحم اللہ فهو المعصوم یو دا اصل اور ما تدی عاکسو لا معصوم الا الرحم لا معصوم الا الرحم دے سرا لا معصوم من امر اللہ اس سکن رے بچ کڑے شوی دا اللہ دا قارنا مگر لیکن رحم کو ان کے باغا بچ کی دا خرید و توجہ دے سر استثناء منقطع شولا نشتا نن را دے سوک بچ کو ان کے دا اللہ دا قار دا غسینا لیکن مر رحم آغا سوکا چا رحم پہ اکڑے شاگا و بچ کی گی وحالا بینہم الموج اور آغلا ردوارو پا منز کے چپر دریاب فکانا من المغرقین شو دا غرکڑ شونا خپل پلار بچ نکڑے شو زویر پدے نہ غاوری گی چھ پلار میں لوے سڑے دے نوح علیہ السلام اہم شخصیت تے پیغمبر دے لیکن کنعان لال ختم شو وقیلا یار دبلعی ماکیم ویا سما وقری دا غرق نروس تو خبر دا کافران غرق شو او خف کم و جہان پاک ہو اویلی شو یا ارد دبلعی ایز مکی واپس تیرے کاخ پلے ہو با ویا سما او اقلعی او اے آسمانا بندے کاخ پلے ہو با ایز مکی استا پسط حبانے ڈیرے ہو با پرتیریم دار تیرے کا جذبے کا ریخ کا آسمانا تو قرا ورے گی باران ڈیر ورے گی لیکن باران تیوے بنشا وغیظ الماء او وچشوے یا کمشوے یا کزشوے ہو با وقضی الامر او فیصلہ اکڑی شوا دکار دا عذاب دکار اب امڑا شوا او تب اوش لے دلا وستوت علی الجودی او کشتے برابر شوا پا جودی غر باندے موسیر کے غر دے یا اسپیان کے غر دے وقیلا اویلی شو بعد انداللہ دا رحمتنا لرے والدے للقوم الظالمین دا پارا دا قوم ظالم ونادا نوح الرب دا غرق نمخ کی دا نوح علیہ السلام التجا آواز کو نوح علیہ السلام خپد ربتا فقال ویوی رب دما ربا ان ابنی من آلی یقنن زماز وی دمار آل ندے و انا وادک الحق استا وادا رشتنی دا چا مومنان ببچکوم وانتا کم الحاکمین تدیر خب بہتر پیسلہ کا ان کے دا پیسلہ کا ان کو نا نو خلاصہ دا شوا چا لدن مومن جوڑ کا فی الحال اگر چا مومن ندے لیکن محل دا وعدے کو جوڑی دی شی چی کلا مومن تی نجوڑ شی نجوڑوی دا پاسپورٹ بہت ہو لگی کشتے تا براخی جی جواب قال یا نوح ویوتا اللہ نوح انہو لیسا من آلک دے ندے استاد آلنا زما پا علم ازدی کے دیا غن دے چی ناجی دے آل ناجی انہو عمل غیر صالح زکا خاون دا عمل لے عمل زو عمل یا عملن پخپل امانت تعویل پکے مکوا چھے بالکل دروان دے دے سر نہ ترخو پورے دے ٹک نہ دے زو عملن خاون دا عمل لے غیر صالحو چھے نیک عمل کون کے نہ دے خاتمے پورے بدک کا شانتے غلطی فلا تسألنے مالے سلک بی علم سوال انکے دمانا سوال مکوا دمانا داغے سوچ نشتا تاتا پاگے سو یقین علمو نبی علیہ السلام فاطمہ طویلو رضی اللہ تعالی عنہ سلینی من مالی ما شیتے مالا نغواڑے در گم درلا فلا اغنی عن کے من اللہ شیئا تا اللہ دا عذاب ندتا نشم خلاص ہو لے نوح علیہ السلام خبل زوی خلاص نکو انی اعیدوکا دتا نصیت در کوم نصیت کوم آئندوم ان تکونا من الجائلین چشیتا دناپونا اللہ مالوسی فی المستقبل جاہل سے مطلب دنا خبر ہونا تو جاہل یو مانا نا خبر ہم نہ کہنا یا سب عمل جاہل و درو مانو کہ جاہل لازی کا جاہل شافعی اگر تعویل کی منگویلو قال رب انی اعوذ بکا نسألک ما لیس لی بہ علم وہ نو علیہ السلام اے زمارا باد پناہ غانم پتا سرا ہر پیغمبر پناہ پا اللہ غفت رہو دا سے ہر یو ولیے او ولی ان اسالکا چیز سوالکم ستانا ما لیس لی بھی علم داغی چی ما سرا پاغی یقینی لم نشتا چی تاوی چی پلا تسال لی ما لیس لکا بھی علم نعوذ بکا نسالکا ما لیس لی بھی علم و الا تغفر لی کتبخنونک ماتا اغتر دا کم اجتحادی خطار دارا تمافنکی و ترحمنی رحمونک بما شمبار جان کارانونا قیل اوی لشو خاتم رقیسی دنوح علیہ السلام اے نوح علیہ السلام کشا بے سلام مننا دے سنو کشا رجودی غرنا زمکہ ترادہ وصو بے سلام مننا پا سلامتیا سرادمون دے طرفنا و برکاتنا لیک اور دیر برکتو نبی پتا و علا امم ممم معکو او پاغے امتنو باندے ممم داغ چانا معکا چی تاثر دا تاثر دی و اممنا نور سومتنا سنمت اوم زردہ دیل با پیداور کو سلگ وندکی پا دنیا کے با دیکھ اسانو لگا پیداور کو زکر چی دنیا دا سونا فیدی چی یومت اوکم متان حسنا علاج علم مسمع سو وقت را دیل پارا سم یمسو من عذاب علیم یا برسی کی دیتا دا مونگ طرفنا عذاب درناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دکا چدا ذکر ہوشو دا جملہ معترضہ دا پارا دا صداقت دا نبی پیغمبر سونا زڑا چی سر دیتا بیس پا بیس بیان کرلا دلیل دیرے چتا پیغمبری لکل اسطل غطارا ندر دی من انباء الغیب بعضی دا غیب دا خبرون ندیب ما غاب عنکا تفسیر جلالین ستان دا غائبو تا تا پتا نوا نوحیها الیک چمنگا وحی کو دا غیتا تا ما کنت تعلمها انتا نیتو تعلمها انتا چا پیدی تپدی ولا قوم کا پوشیوی تپدی باندی نستا قوم من قبل آدھا مخید دی قرآن نام فصبر منگوی دا واقع دل ذکر کی پدی دیکھیں ہر دیکھ جدا مطلبی چا پیغمبر صبر کوا سلورمی داوی سرم لگی سنگا چا اولی سر لگی رسلورمی سر لگی صبر کوا نوح علیہ السلام صبر کرو ان العاقبت للمتقین یقیناً خیستہ انجام العاقبت المحمودت و تفسیر جلالین للمتقین دا پارا دا متقیان دیم تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ذي مواقعهم داول دعوة سر لغي اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا لغلو منغا عاديان تارور ددي هود عليه الصلاة والسلام مقصد تبلغ سو قال يا قوم اعبدوا الله هو هود عليه السلام اے دما قوما اکی یود اللہ عبادت کوئے وحدوہ یود اللہ عبادت کوئے دبل چام کوئے تفسیر جلالین علت و وجدا ما لکم من الہ غیرو نشتا استاس ربارا بل مددگار بیددنا ان انتم الا مفترون نئے تاسو مگر داننا جوڑا ان کی اللہ مالوسی وی فی عبادت ایم الاؤسان تاسو چیر اوسانو کم عبادت کوئے او ابن جوزی وی اللہ کاذبونا فی اشراککم مع اللہ الاؤسان دا اللہ نا سیواؤں نور دا اللہ سر شریکان جو کڑی دی رفع دا مانعو لالچن لرم لالچنی مسغوارم نا یا قوم ایدما قوم لا اسألكم عليه اجرا نغوارم استاسنا پد توحید عليه على التوحید جلالین اجرا سمزدوری ان اجریا الا على الذي فطرنی نردما مزدوری مگر پاغچا چه زی پیدا کردیم دنیس نے ہست را استیم دنیش نے وجود را کردی افلا تاقلون آیا تاسو داخل نکار ناخلے اصول کامیابے اغا ذکر کی دعا استغفار او توبه د دې فائدې ذکر کی او هغه فائدې ولوم ذکر کی دعا یرسل السما او یزدکم قوتن الی قوتکم ویا قوم استغفروا ربکم اے زما قومه بخنه غواړې د خپل رب نه من الشرک تفسیر جلالین ومن ادا مساله اعبد الله ثم توبوا الیهم بیا توبه وباسه دی الله تا یرسل السماء برکات د توحید روبلیگی پتاسو السماء باران راکی کی با پتاسو باران مدرارا د ضرورت مطابق چه سونه ضرورت ته دویم پیدا ویزیدکم قوتا الى قوتکم سوا کی بتاسو لا طاقت دمخ کی زور طاقت ستاسو نام وز دی زویلی نبیا بدلن وسیدر کی وز دی لگ طاقت تی دا غطا قد بز نورم سوا کی وز دی لگ مال داری در کری دا بیا بری خمال دار کی ولا تتولو مجرمین او مگر دی مشرکان مجرمین مشرکین لا تورزو عن التوحیر مشرکین یا قوم عبداللہ مسئلہ دا دین اڈا مکوئے عناد دا قوم قالو دیو ویلو یاہود و ایہود ما جیتنا ببینتن تاراتلو نکڑل منگتا ببینتن حیثیو دلیل سرام دا نبوت دا پارتا منگتا حیث دلیل ذکرنک دار باطل پرست طریقہ را کار تورتاوئے نجی سے پیش نکڑلو صدا سے خبر جا پائی اتمینان دا منگوشی ناغا پیش نشو وما نحنو بتارکی آلیاتنا عن قولک نوی منگا پری خودن کی رخپل معبودانو ستاروینا دا وجی عن اجریا ستاروینا دا وجی تبا ویچ دا خپل معبودان پری دینا منگو ستارو وجینا دا خپل معبودان منو ستاو منو که رخپل نکیانو منو اگی زمونگا نکیانو دا دی خلقو دا دی سیزون عبارتو نکڑی دی نمونگ بیم عبارتو نکو وما نحن لكما لك بمؤمنين نيمغا لك بمؤمنين استاپ خبر یقین کو ان کی ان نقولو نو یمغا الا تراك مگر رسول دیتا تا بعض الیاتنا زمغا بعض معبودانو بسو انسازار تفسیر قرطبی کے دامانے ذکر کڑی دا چه بسبک ایاھا تاغی تا بدر دیوے داغی پوج سرتا ادار گٹھلی نہ زمون د معبودانو ازار تا پسې شوی دی قال انی اشهد الله هو هود علیہ السلام انی اشهد الله زګوا کوما الله واشهدوا تاسوم گواشه انی بری او مما تشرکون چې زو به زارم داغنا چې تاسو شریکان د الله سره جوړوئ من دونه دا اللہ نسیوار سچی وس ستاسو معبودانو کے کتاکتی نزتاسو توم ویما جمیعن او ستاسو معبودانو توم ویما طول را جمع شد ما خلاف چه سکولی شنو که لاسو ازاد چلوال چه صدل درزی مکرونا منصوبے اغا برابر کے فکی دونی جمیعن چل جوڑ کے ماتا طول عابدین و معبودین کتاکت در کی ثم لا تنذرون بیا مالا مولتو مراکویم دا ډیر لوی معجزه را چې پیغمبر دونه پکله کا باندې لګیا لري یوازې او بل طرف ته ټول قوم دی او غی ته وی چې څوک کولې شنو که لاسو آزاد دی انی توکلتو دا وجه ذکر کی دا عدم خوف ول نه یریږي پیغمبرو یقینا زچه ما توکلتو علی الله توکل کړی دی ما په الله ربی و ربکم چې ما استاذ رب دی ما من دابتن الا هو آخذم بناسیتیام نشتا ایسیو زندہ سرم مگر اغا نیون کرے بناسیتیام اغا دا تندی ویختو دا بے لرام بناسیتیام اغا ٹکلی دا غی لرام دا ٹکلی نے چراتنگ کی نخکلک مضبوط راتنگی کنا ہر یو دابا اغا دا اللہ رب العزت پا قبضہ کرا دا اغا پا حق مملکت کرا او دا اللہ زور دے دا ناسیه زکر ذکر کرلا مفسرین لکیم دا چه دار قبضہ کرلا نبس طول بدن بیا قبضہ شوی دے دے دے نچلی سکرو نیسو نبس بیا دے را پرزول دے ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً زما رب خی نیغلارا ان ربی یدلو علی صراط مستقیم. مخی دا ویلو چی دا سچی دی دا اللہ قبض قدرت کی دی او دا ناسیین دا طول دابی و مخلوقات نیولی دی دا غلق قبض نبار ندی نو اسوی بل اللار دخلا سی نشتا بل دے پٹے دے نشے راشت دی مسلیلا صراط مستقیم بانے راشت او اللہ غزاد تے چی پچا ظلم نکی کتو ترالی نا عدل و انصاف پکیم دے فا ان تولو کتاسو مکڑوے تتولو اصل نظب یا معذوریم ما خورا تقبل تبلیغو کم فقر ابلغتکم ما ارسلتو بھی لیکم فتاکی سر رسول دیماتا ستاغ احکاماتو چی زلی گلی شویم پاغی لیکم تازو تام وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ او رُسْتُ بَارَا وَلِدَمَا رَبَ یو قوم چه بیس تاسو نبئی وَلَا تَذُرُّنَهُ شَيْعَام او تاسو ضرر نشه ورکولی دی اللہ علیہ اس پخپل شرک کول سرام که تاسو شرکو که او پا شرک نورم کلک شینا اللہ علیہ سو نقصان کو نشه ورکولی اس دفر شبه چه اللہ تسو پتر چه شرارتی سوک دے و سوک ندے ان ربی علی کل شئن حفیظ یقینا زما رب و داری و سی ساتون کرے دا بندگان دا اعمال هم حفاظت کون کرے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید یارا علی پمانا دلام کا ان ربی لکل شئن یقینا زما دا رب چرے دار یو سی زو حفیظ او ساتن کے دے نو ما بر دین بچ کی داتا سو چوائے چی تا تا بسور اسی ازار بدر اسی دی ما تا ازار نشی دا رسولے اگا بکی گی چی دا ما رب سگواری ولما جا آمرنا کل چراغی زمونگا حکم دا عذاب کل چراغی حکم زمونگا دا تباکول دا دیم نجینا حودا خلاصی ورکو مونگا حود علیہ السلام لا رئیس الموحدین لا سمرد توحید اغا نجات خلاصی بمومی والذین آمنو معاہو او اغا چالو موچ ایمان را وڑو دد سرام سبب ظاہری دا نجات سر ایمان برحمت مننا فمیربانے سراز مونگا سبب حقیقی دا نجات سر دا اللہ رحمتو برحمت مننا سبب حقیقی شو او الذین آمنو معاہو دا سبب ظاہری شو ونجیناهم من عذاب غلیظ ومنگا اخلاص کرد دا موحدین چی چا دا یا قوم عبداللہ مسلم انا لیوا من عذاب غلیظ دا عذاب دیر سخنام وطلکام او دکا زینا عادن دا عادیانو دی یا دغا قبیلا دا عادیانو دا جہدو بی آیات ربیم دری خبر ذکر کیت چھ داغی پوجو سر دی تباشی بھی دی جہدو بی آیات ربیم انکار کرو دی دخپل رب دا آیاتونونا دلائل احکام ردی طور ندی چلٹ انکاریو دویم وعصونا فرمانی کڑیو رسولہو داغد رسولانو کلا جمع ذکر شی مراد تینا مفردی یواز ردی پیغمبر تابداری ردی پیغمبر نا فرمانی کڑیو ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ الترا الناس نہ بنا بریو تو جی یواز پیغمبر مراد دے جے مدا چچا دے یو رسول تکذیب کو نو گویا دے لٹول رسولان تکذیب کو ذکر لٹول خبر ہے والا ہر پیغمبر وی چیا قوم عبد اللہ درم وتبو امر کل جبار نانی دو اور روان شدی وتبو روان شدی پکار داری او سرکشو عنید او ردیر عنادی جبار اگر کستوی لکی گی چو انتہائی سرکشی علماء کرام دا جبار یو سو مصداقات ذکر کی یو خدا چه خلق مجبور کی پا اگر چه دیس غواری بس اگر بکی گی چه دیس غواری مجبور بے خلقوں عقیب و عیسو کو مجبور یونو دا جبار دے دا سرکش دے دویم دا جبار مانا کی مسلط ہو چھ پچا بان مسلط شی او جبار غتم ہوئی چھ زان غٹ گنی او بندگان باندے خپل درناوی اغا ثابتی انور تسپک ہوئی سپک نور سپک گرنی دت جبار وی او عنید چھ حق نکبلی او حق وطا معلوم دے ستا خلاف کی دا حق دا مسئلے سرد علما دت عنادی وی لکی گی جبار سرکشا او عنید عنادی یہ واقع نقل کرے دا پا دے دے کے یا پا بل دے کے دا آیت بدا عراق دے پتن لگی جی کم دے دے خلاو دے کے دا تفسیر قرطبی کے او واقعہ حیات الحیوان کے مشتا یو بادشاہ ہو ولید نمے ہو ناغ چت قرآن نہ پال زان نہ پارا گا گست قرآن کے پال کا تو نہ قرآن ادا سے کلو کو نہ دا دے پکے راہ کا رشو چوت بہو امرا کل جبار نانی دو نہ ڈیر لے سرکش ہو یہ خرا قرآن کریم مایا دی چت جبار ہو انی دے پال کے دارو کا دلو نہ قرآن اش لو ٹوٹے ٹوٹے ایک او تبھی اتوڑی دو کل جب بار نانی دی فہانا زا کا جب بار نانی دو تمایا رے چیزو جب بار اونی دو سر بدا سے دا سے حکم زیم جب بار اونی دو زلڑ شرط روایا چیر قیامت پورس پیش ہے چی یا رب مزق انل ولیدو ولیدو لگے روزے ٹوٹے ٹوٹے کڑے ماں اذا جئت ربک یوم حشر اذا جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقنی الولید چه ولید ز ٹوٹے ٹوٹے کرم ز چه سکولی جنو قرآن تیرے یو سور دنوی تیرے چه ٹوٹے ٹوٹے او پخپلا باندے او زورن کڑو پسو لیکڑو دا واچا سوک چه قرآن ٹوٹے ٹوٹے کی او قرآن ختمی قرآن دا ختمی دو ندے یقا او پخپلا ختمی گی بہت بیعو فی آدھ دنیا لانا ورپسی کریشو فدی دنیا کے لعنت و یوم القیامہ و فی یوم القیامہ اور قیامت پورا دو مولانت نبی دیر علا خبر شے ان آدن کفرو ربهم یقینن آدیانو ناشکری کروا رخبت رب دا نعمتنو کفرو نعمت ربهم فضل کبیر علا خبر شے بودن دا اللہ دا رحمتنا لروالدے لعادن دا پارد آدیانو قوم ہود چاہ قوم ہود علیہ الصلوۃ والسلام ویلا سمودا در مواقع داول دعوے سر لگی اعبد اللہ سمودیان تو لے گلے اور اور دی صالح علیہ السلام مقصد دا تبلیغ دا طول یو خبر دا پیغمبرانو قال اوے صالح علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ اے دما قوما یو گنے اللہ وحدوہ جلالین اللہ تو وجہ دارا مالکم من الان غیرو نشتہ استاد را پارا بل مردگار بیردنام نلسم اسی پارا کے براشی چھ نوح علیہ السلام ورطا دا صالح علیہ السلام ورطا دا خبر کڑی وا ولقد ارسلنا الى سمودا قام صالحا ان عبداللہ فائدہ ام فریقان یختصمون دو تنو پکے دو ڈلو پکے جگڑے شورو کڑے مسئلہ دا توحید بیانوا ضروریات دا دین بیانوا اگرچہ پکے جگڑے شورو کی گی فرعی مسائل بانے جگڑے مجھوڑا وایا تلتا نہ لگی چھ تو فرعی مسئلہ خو نخو ڈیر خو پدے کے لگی آئے اوے جگڑے کولے دے صالح علیہ السلام سرم کڑے وے صالح علیہ السلام سرے جے پس کڑے وے اگر جگڑا ذکر کا اپا دی مسئلہ بانے چھو عبداللہ دا پیغمبر کار چی نہ ترغیب ورکولوی نہ ترغیب ورکی توبے طرف تھا او دو نعمتو نے ذکر کی یو نعمت دا ایجاد او دویم نعمت دا بقا ام پیدا کری ہے ام لو یوم آباد کری می ہے ہوا انشاکم یو او وسط عمرکم دویم نو اصول لفوس سنگا مخکنی پیغمبر دادو خبر اکڑے وے استغفار و توبہ ندیوتا امی جی دادو کارون بکوے استغفار و توبہ ہوا دے اللہ انشاکم پیدا کری ہے تاسو من الارد رزمک نام آدم علیہ السلام رزمک نا دخورنا پیدا کرو او تاسو هم د دې ځمکې نه پیدا یې لکه د منې اخیری سر چې لټی نه هغه هم دغه خاوره ده وسته امرکم فیا او آباد کړي یې تاسو فیا په دې ځمکه کې دا دې ته وی نعمت د بقا انشاکم ته وی نعمت د ایجاد عمرونه وشو په دې ځمکه کې تاسو آباد یې د چا پکې درې سوه کاله عمر دی د چا پکې اته سوه کاله عمر دی فاستغفروه بخنه غواړی ددنه شرک پرے دے ثم توبو الیه بیا ورگر دے اللہ تا مستقبل کیوں وعدو کہ غلط کار بنو کو ان ربی قریب مجیب یقیناً دا ما رب دیر نز دیرے قبل ان کے دے دا مستقفر استغفار لرام قریب دا توبے سرو لگوا او مجیب دا استغفار سرو لگوا قالو یا صالحون دیوتا ہوئے اے صالحا اینادیان دی کنا قد کنت فینا مرجوان قبل آزا فتاکک سر ویتا پا منکے مرجوان امید ساتھ لشوے دیرو خیار گن لشوے قبل آزا مخیر دی مسئلے کولو نام زمون خدا خیالو کہ تانا و باچا جوڑو تو خو دیرو خیار سڑے وے نتو لگے دے زمون دا بوتانو بدی بیانے نستانا زمون گا امیدو نا کٹ شو اتنانا انا بودمایا بودو آباؤنا آیت مونگا منکے یعنی مو منکا و اخیار سڑے اخیاران دار غویمیدان لنبوری اتنانا آیت مونگا منکے ان نعبدا چه عبادتو کو مونگا ما یعبدو آباؤنا داغی چه زمونگا مشران عبادت کرے ہو زمونگ دا شک وجہ دار چه مشرو نپیدو اگر ازی عبادت کو نمونگا ای پس روان یو کنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ خَمْخَامُنْغَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَاغِرَ تَوْحِيد مَسَلِينَا مِمَّا مِنَ التَّوْحِيدِ تَفْسِيرِ جَلَالِن تَدْعُونَا إِلَيْهِ جِتَمُنْغَ غِيْتَرَا بَلِيم دیا قوم عبد اللہ مسلح مریب و پپوخ شکیو دا سی شکو شاگا شک دا وطو ندے قال عنادیان بیاوی یا قومی ارئیتم ان کنتو عنادیان تا بیاوی اے زما قوما تاسو کا عنات شتا خلق سو چکے ارائے تم آئے تاسو مال خبر راکے تاسو کو دعوی آیا تنہانا توحید دعوت پریدا ان کنتو علا بجینت من ربی قیما پا واضح دلیل لخفل رب دا طرفنا یعنی توحید دا پا دلائل ثابت تے واتانی من رحمتا مال راکڑی لخفل طرفنا نبوتا دا نبوتا و فرائضو کی دادی چیزا بتاسو تا توحید مسئلہ غدر رسوما فمن ینصرنی من اللہ سوک دے چاہ با دما مددو کی من اللہ دا اللہ نا دا اللہ دا عذاب نوما سوک بچ کی اینا سیتو کزینا فرمانیو کما توحید پریدم فما تزیدوننی غیر تخصیر نسیوا کوئی مالا بیر تاوانا کذا توحید پرے زمانہ پدے کہ دما خسارہ زما گٹ پدے کہ دا چیزا ور توحید مسئلہ غ بیانو ما او کہ استاد دین تا دروڑے دم یا غلی شم خاموشی میں اختیار کرندا تاوان دے مخ کیو وی لو کہ ان کنت علی بینۃ من ربی ما سر واضح دلیل شتا دلیل در نبوت سو و یا قوم اے دما قوما ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن دادا اللہ خرا ستاسو لپاره نخرا زما د نبوتو فزرو پریگ دے دلرا تاکل فی ارض اللہ چ خوراک کی دا اللہ پس مگا کے مباح واخری ورشوگان دی پائے کہ وسری استاد نسقواڑی تعظیم کہ رشاعر اللہ ولا تمسوا توہین مکہ ور شاعر اللہ مرسو دیو خطاب سوین اس کے سملا تکلیفو کون رسو فیاخذکم عذاب قریب ودا سمرد توہین شاعر اللہ نسبا تاسو لرا عذاب نزد فوری عذاب بدربان راشی صبر نو وغدو کسان پک ورمخ کشو او دنور وسر سلاوا فاقروها دی اغوخا و جلام دا معجزی توہین اوکو دا شاعر اللہ توہین اوکو